je sleta, kaj vljubenite, blazim, a nije kada sme. Kako srce božur cveta, vo moje to si, i najmila i prokleta ti. Polsko cveke, mladne kame pokrije, duša nek mi ljubat oblaci, koga nekeš ti. Kako sreća da mi zgasnat očive, ako vrz tebe se poslani, tudi bak neđi. Koga ne keš ti, kamo sreća da mi zgasna počive, ako vrz tebe se poslani, tudi bak ne ži. Pregazam ženski solzi nebo gleda, no kje zapiše, samo koga maške zaplače.